Nee, we gaan nog even over het spui, dus ik hou mijn mond even. Say it loud, say it clear. Bochtje, we lopen nu richting het Koningsplein. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Singel richting de munt. Nooit meer fascisme! Nooit meer fascisme! Nooit meer fascisme! We lopen nu de Reguliers Breestraat in. Arriveren u op het Rembrandtplein. Wellicht. Nazi-vrij! Amsterdam! Anti-vrij! Amsterdam! Anti-vrij! Amsterdam! Anti-vrij! Amsterdam! Anti-vrij! Thank you. plaats in. Wij willen geen fascisten hier! 4, 5, 6, 7, 8! Gooi die nazi's in de graf! Er is een. Wij willen was geen een probleempje met de doorgang. Omdat er een. Gooi die nazi's in de graf! Paaltje stond, maar gelukkig is een van de activisten zijn wijs geweest. Antifascista! Amsterdam! Antifa! Amsterdam! Antifa! Amsterdam! Antifa! Antifa! Amsterdam! Antifa! Say it loud, say it clear, refugees are welcome here! Say it loud, say it clear, refugees are welcome here! Too late, nu niet, nooit meer fascisme! Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme. Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme. Nooit meer fascisme. Nooit meer fascisme. Toen niet. Ja, we zijn dus inderdaad op het Torbeckplein aangekomen. Toen niet. Hier gaat weer iets gebeuren. Thank you.